वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आँखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे ही खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हो गए शुरू ये सिलसिले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, खिलती गलियों में ढूंढू बस तेरे निशान, मैं न जानू है आखिर ये क्या कारवां, तुझे देखूं तो आए लब पे ही खुशी, खुदा ना करे हो कभी दूरियां। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, हो गया हूँ मैं पागल अब तेरे लिए, मैं न जानू है आखिर ये क्या कारवां, मैंने खो के है चैन, पाई तुझ में खुशी, तू बनी जान जा में मेरी जिंदगी। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। I sang it right now, okay? So, I mean, I'm just saying this because, just to make sure ki you are assured of the fact that I'm singing it right now. Just record it. 11:39 p.m., 1/14/2011.